ओम ज्ञानमिदं हस्य ज्ञानं जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 14 एक प्रसिद्ध श्लोक है। दैवीयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पा कर जाते हैं। हरे कृष्ण। तो सबकी मुक्ति हो गई। भगवान की माया शक्ति को जय करना बहुत ही कठिन है, परंतु यदि हम पूरे दिल से पूरे प्रेम से भगवान के चरण कमलों में शरणागत होते हैं तो केवल ऐसे शरणागत होने से हम आसानी से इस दुर्जय माया को जीत कर लेते हैं। तो हम सब हरे कृष्ण। हम सब अभी एक बार उत्साह के साथ कीर्तन किए हैं तो हम सब मुक्त है कि नहीं? हम सब क्या माया का प्रभाव से मुक्त है? हम अभी क्या कभी भी माया चिंतन हम क्या और नहीं करेंगे कभी भी? क्या प्रश्न तो नहीं समझ सकते? माया चिंतन क्या है? अहम ममेति ईश्वरीय मैं हूं, इस महिला मेरी पत्नी है, इस मकान मेरा है, मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं निर्दयी हूं इत्यादि, यही मैं एक चिंता। और कृष्णा भावनामृत भावित चिंतन क्या है? कृष्ण ही प्रभु, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास अंगीकार। तो ऐसे सोचने में कुछ कठिनाई है क्या? कृष्ण ही भगवान, वही प्रभु है और हम सब कृष्ण के दास। एक्चुअली ये कृष्ण भक्ति बहुत सरल है, इसमें समझना इसको समझने में तो क्या कठिन है? तत्व ज्ञान भी है जो थोड़ा जटिल है। भगवान की शक्तियों का वर्णन तो ये सब समझना थोड़ा सा कठिन है। क्या है अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, भू शक्ति, नीला शक्ति, लीला शक्ति, तो ये सब समझना है, ये सब समझना थोड़ा सा कठिनाई हो सकते। लेकिन कृष्ण भक्ति क्या है ये बहुत सारा है समझ। कृष्ण है भगवान, वही प्रभु है, सब कुछ जो है इस भौतिक जगत में है और वैकुंठ जगत में भी है, सब कुछ उनके अधीन है, उनका वश में है। वे ही भगवान। और हम भगवान नहीं है, हम भगवान कृष्ण के सामान्य दास। तो हम कीर्तन करते हैं, ये सब बात बोलते हैं, तो फिर भी माया का प्रभाव इतना सा होते हैं क्यों, क्या कारण है? किसी का सुझाव है क्यों? शायद आपके लिए माया का प्रभाव नहीं होते हैं। नहीं होते ही ना होते ऐसा क्यों, कारण क्या है? तो महाभारत में एक कहानी है, मतलब एक घटना हुई पुराने काल में, बहुत बहुत दिन के पहले, लेकिन जो हुआ आज तक हम यथार्थ शिक्षा मिल सकते कि एक राजा, उनका दरबार में, राजसभा में बैठ रहे थे और सब मंत्री भी बैठ गए हैं। मंत्री मतलब विद्वान ब्राह्मण, शास्त्र ब्राह्मण। तो महाराज ने एक प्रश्न पूछा सभी ब्राह्मणों से कि प्रश्न था कि माया से मुक्त होना इतना कठिन होता है क्या? तो वही प्रश्न था। तो बहुत ब्राह्मण, ऋषि, विद्वान, मंत्री इत्यादि उपस्थित है और एक एक करके सब उनका अपना मत के अनुसार उत्तर दिए थे कि माया ऐसे है और वैसे है और इसलिए उसलिए। तो सब प्रयास किए थे अपना मत स्थापन कर, तो फिर भी राजा संतुष्ट नहीं थे। सब अपना मत बोलते है, लेकिन लगते है ये सभी लोग तो जो बोलते है माया के बारे में, वो सब तो मायाग्रस्त है। बोलते है माया ऐसे है वैसे है, लेकिन स्वयं नहीं समझते माया का प्रभाव इतना होते हैं क्यों। वो सब मायाग्रस्त है, माया का बंधन में है। तो कैसे सही उत्तर दे सकते? तो सब ब्राह्मणों ने जवाब दिए थे। एक वृद्ध ब्राह्मण के अलावा सब उत्तर दिए थे। फिर सब वो वृद्ध विद्वान ब्राह्मण को लक्ष्य किए, तो वो वृद्ध ऋषि क्या कहेंगे, वृद्ध ब्राह्मण का क्या मत है? तो कैसे माया हमको पकड़ती है? तो सब वृद्ध ब्राह्मण को देखा तो ऐसे सभा में चुप करके सभा के बीच में बैठ रहा था। फिर अचानक उठ गए और एक स्तंभ को दृढ़ आलिंगन किया और चलाया, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, मुझको छोड़ दो। और सब सोचे कि और क्या भगव हो गया, इसका क्या हुआ। फिर ऐसे दो तीन मिनट मुझको डर, मुझको छोड़ दो बल के राजा को बोले कि हम माया को पका के बल दे मुझको छोड़। माया हमको नहीं पकड़ दे, हम माया को पकड़ दे, यही उत्तर है। तो श्रील प्रभुपाद जो एक ही उत्तर दिए थे, एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद माया का प्रभाव इसमें सा होते क्यों, माया इतना प्रभावशाली होते क्यों, माया का प्रभाव इतना दृढ़ होते क्यों। प्रभुपाद बोले कि क्योंकि तुम्हारा संकल्प दृढ़ नहीं है। तो इससे क्या समझना चाहिए, माया से मुक्त होना कठिन है क्योंकि माया का प्रभाव बहुत ही है, माया कम है, माया है भगवान की प्रतिनिधि दुर्गा, उनका नाम है दुर्गा, दूर अर्थात कठिन, गा मतलब गमन करना जाना। तो माया से अगर दुर्गा इसका मतलब है किला या जेल, तो इस जेल से मुक्त होना कठिन है। दुर्गा यहां से जाना कठिन है, भगवान की बहुत ठगत शक्ति है और हम कौन है, हम जीव है। दुर्गा है महादेव की पत्नी है और हम सामान्य जीव है। तो माया का वश से मुक्त होना आपका प्रयास से संभव नहीं है, लेकिन दुर्गा है भगवान की सेविका, दुर्गा है भगवान महादेव की सेविका, और भगवान महादेव है वैश्यवानं यथाशंभु, इस भौतिक विश्व में श्रेष्ठ भक्त है शंभु महादेव। तो शिव शक्ति अर्थात उमा शंकर दोनों भगवान विष्णु के भक्त, तो इसलिए यदि हम पूरा शरणागत होते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर, तो केवल उसी शरणागति से हम आसानी से माया का वश से मुक्त हो सकते हैं। जो अपने प्रयास से बहुत ही कठिन है, लगभग असंभव है माया से मुक्त होना, बहुत ही सरल होते हैं यदि हम कृष्ण के चरण में शरण लेते हैं। तो ऐसे ही किसी भी काम में तो सही उपाय से काम करना चाहिए। यदि हम जानते हैं कैसे एक विशेष काम करना तो हम कर सकते हैं, यदि हम नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम रोटी चपाती करते, नेपाली लोग तो ज्यादा चपाती नहीं करते, ज्यादा चावल करते हैं। तो अगर कोई आपको पहली बार चपाती करते तो आप नहीं जानते तो कैसे चपाती बनाना है, तो आपको बोल सकते तो ऐसे आटा पानी दोनों मिक्स करना है, तो तवा पर ऐसे पक करना है। लेकिन यदि कोई हमको नहीं दिखाते हैं, यदि हम सोचते तो अच्छा चीज है, स्वाद है बहुत, तो अपने घर वापस जाके बिना शिक्षा से हम प्रयास करते हैं कुछ आटा लाना, पानी डालना और चपाती बनाना। हम क्या किस प्रकार का चपाती बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। यदि हम सोचते कि क्या आटा और पानी दोनों मिलके से रोटी बनाना है, तो हम बहुत बुद्धिमान होते हैं और विचार करते हैं कि आटा का दाम है और पानी का दाम नहीं है, तो इतना सा आटा और इतना सा पानी दोनों मिक्स करके चपाती बनेंगे, तो चपाती कैसे बनेंगे? 10 ग्राम आटा और 2 लीटर पानी, तो ऐसे ही चपाती बना सकते हैं क्या? लेकिन अगर कोई निपुण चपाती बनाने वाली हमको दिखाते तो ऐसा किस पहले देखना चाहिए किस प्रकार का आटा लाना है, तो मैदे से अच्छा चपाती नहीं बना सकते। तो आटा तो ठीक उसी प्रकार का आटा होना चाहिए। श्रेष्ठ जो हम थज्जा वो गहिंग का दाना से बनाते हैं, जो थज्जा आटा बनाना है, पीसना है, और कैसे पीसना है जिससे वो आटा चपाती बनाने के लिए सही होगा, और कितना पानी डालना है, कैसे कैसे मिक्स करना है, फिर रखना है नहीं कम से कम आधा घंटे के लिए, तवा पर चूल्हा पर ऐसे बनाना है। जो जानते हैं तो नहीं सोच के भी कर सकते, जो नहीं जानते तो इतने से एक्सपेरिमेंट करके भी तो नहीं बना सकते। तो ऐसे ही सभी प्रकार का काम में अगर हम जानते ही हम कर सकते, अगर नहीं जानते तो नहीं कर सकते। तो कैसे हम माया से मुक्त हो सकते? तो एक और उदाहरण है। तो आग में, आग में अगर हम एक हाथ से पेट्रोल डालते हैं और दूसरा हाथ से पानी, तो क्या फल होगा? पेट्रोल डालने से आग और ज्यादा जलते हैं और पानी डालने से आग बंद हो जाती है। तो दोनों एक साथ डाल के क्या होगा? धूम जाता। तो ऐसे है, यदि हम हरे कृष्ण कहते हैं, वो आग में पेट्रोल डालना जैसे, लेकिन मन में यदि हम सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं को पोषण करते हैं, वो पानी डालना जैसे। तो हरे कृष्णा कीर्तन करने के साथ संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है शुद्ध भक्ति, कृष्ण के चरण पर शुद्ध भक्ति करना। वो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान का माध्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति रूपम्। शुद्ध भक्ति या उत्तमा भक्ति है जिसमें किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं का पोषण नहीं हो, या किसी प्रकार की इच्छा मुक्ति के लिए। तो केवल यही इच्छा होना चाहिए कि मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है ऐसे काम करना जिससे भगवान संतुष्ट हो, यही भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रक्षति। हमारे सभी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के मालिक की सेवा करना क्या है? बहुत दफे हम भक्ति का नाम में या भक्ति का अभिनय करके प्रयास करते हैं अपना इंद्रिय सुख है। कि हे भगवान, आप महान है, आप प्रभु है, मैं भक्ति करता हूं, मैं आपका भक्त हूं, धनम जनम सुंदरिम कवितम बार जगदीश न धनम नहीं बोलते, धनम जनम सुंदरिम बोलते, हे भगवान मुझको दो। और बाद में न धनम न जनम बाद में कहूंगा, अभी धनम जनम सुंदरिम करते हैं। पहले हम सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में मैं शुद्ध भक्त होना, प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो ऐसे बहुत प्रकार के चल करके हम भक्ति का नाम में अभक्ति करते। तो इसलिए इस प्रभु दास भाव रहना चाहिए कि कृष्ण ही प्रभु में दास हूं। ये सारा बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कृष्ण ही प्रभु में दास, तो एक प्रकार दास है जो सेवक प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन किसके करते हैं? तो सेवा करते हैं उसमें आशा है कि ये महान व्यक्ति की सेवा करने से ये महान व्यक्ति मेरा इंद्रिय सुख के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। इस पृथ्वी में लगभग सभी प्रकार का धर्म ऐसे चलता है। इस थाईलैंड में तो लगभग सभी लोग बुद्धिस्ट है, लेकिन वो बुद्ध की पूजा इतने से नहीं करते, वो सब छोटे छोटे बुद्ध पूजा करते हैं। तो सभी मकान में, सभी ऑफिस में, सभी दुकान में वो छोटा सा बुद्ध का घर है नहीं? तो क्यों ऐसे करते हैं? तो ये सभी भूत के लिए प्रेम है क्या? नहीं। तो ऐसा विश्वास है या डर है? विश्वास है कि यदि हम इन सब भूतों को संतुष्ट करेंगे तो ये सब भूत हमको लक्ष्य करेंगे, और यदि हम भूत को संतुष्ट नहीं करेंगे तो हमारा तकलीफ होगा। तो यही विश्वास है। तो प्रेम से भूत पूजा नहीं होती, भौतिक आशा से या डर से। और ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में भगवान से प्रार्थना करते हैं, हर रोज हमको रोटी दो, हे भगवान हमको रोटी दो, रोटी देने वाला भगवान। भगवान का रोटी फैक्ट्री है। तो शुद्ध कृष्ण प्रेम भक्ति क्या है, जिसमें कुछ भी भौतिक इच्छाएं की पुष्टि नहीं करना? तो यदि हम कहते हैं कि तो ठीक है वही शुद्ध भक्ति है, लेकिन मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं, मेरे बहुत भौतिक आकांक्षा है, बहुत ही भौतिक प्रयोजन है, तो क्या करूं? तो क्या करना चाहिए? अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार भीति वेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम भवन। भगवत कहते हैं, श्रीमद भगवत कहते हैं कि ठीक है यदि तुम्हारे असंख्य भौतिक इच्छाएं भवतो, भगवान परम पुरुष भगवान की तीव्र भक्ति करो। तीव्र मतलब बहुत दृढ़ता से। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो तीव्र भक्ति करो, और यदि तुम शुद्ध भक्त हो तो तीव्र भक्ति करो। तीव्र भक्ति का मतलब जिसमें पूरा प्रयास है, महान उदाहरण है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज का प्रसिद्ध वर्णन श्रीमद् भागवत में है कि ध्रुव महाराज की बड़ी इच्छा थी, असंभव लगभग असंभव इच्छा थी ऐसा राज्य प्राप्त करना जो सब और सभी प्रकार के राज्य पूरे विश्व में, तो और सभी प्रकार के राज्य से बड़ा होगा, ऐश्वर्यमय होगा। तो ध्रुव महाराज की बहुत बड़ी इच्छा थी, और नारद मुनि से उपदेश मिलके उस इच्छा पूर्ण करने के लिए बहुत ही दृढ़ता से तपस्या किया है, भक्ति भावित तपस्या। वो तपस्या इतना कठोर था कि उसका फल से 6 महीना में भगवान स्वयं विष्णु भगवान ध्रुव महाराज के समक्ष उपस्थित थे, ध्रुव महाराज को दर्शन दिए और वचन दिए थे कि ठीक है ध्रुव महाराज, जो भी चाहते था मैं देता बल देता। तो उस समय ध्रुव महाराज खेदन बोले, ध्रुव महाराज बोले कि जिसलिए मैंने इतने से तपस्या किया है वो फल जो चाहता था अचूल राज्य प्राप्त करने, तो अभी भक्ति करने से अभी समझ लिया है कि जो भी भौतिक विश्व में जो भी प्राप्त हो सकता तो सब सभी प्रकार का बल जो प्राप्य है सब तुच्छ। भक्ति करने से साक्षात्कार हो कि भक्ति प्राप्त करना शुद्ध भक्ति, तो शुद्ध भक्ति करने से ऐसे समझना होता है कि शुद्ध भक्ति ही जीव की परम संसिद्धि है। इसके अलावा सब कुछ जो हम मिल सकते हैं, ब्रह्मा कपद, इंद्र कपद, स्वर्गवास, मुक्ति, तो सब तुच्छ भक्ति के साथ। तो भक्ति ही जीव की परम गति है और उसी प्रकार की भक्ति करने से शुद्ध भक्ति। तो साक्षात्कार होते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, यही भावना को पोषण करना कि कृष्ण ही भगवान है, मैं कृष्ण का दास हूं, मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। तो यही चेतना रहना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं, सब कुछ जो जगत में है, चाहे भी मैं मिलियनेयर या बिलियनेयर या ट्रिलियनेयर या ज़िलियनेयर, तो मृत्यु का समय मेरे पास एक बात भी ले सकते, तो इस प्रकार की भक्ति होना चाहिए। तीव्र भक्ति, शरणागत भक्ति, मिश्रित भक्ति से, अर्थात उस प्रकार की भक्ति जिसमें हम कीर्तन श्रवण इत्यादि करते हैं, लेकिन साथ साथ भौतिक इच्छाओं को पोषण करते हैं, तो उस प्रकार की भक्ति से हम वास्तविक भक्ति का फल अर्थात कृष्ण प्रेम भक्ति, जिससे माया का प्रभाव जो इतना सा है, इतना अजय है, वो माया का प्रभाव तो तुच्छ जैसे मान जाते शुद्ध भक्तों के लिए। तो उस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो क्या है शुद्ध भक्ति, इसको समझना चाहिए। तो भक्ति चलते हैं भारत में, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है इसको समझना चाहिए। जो शुद्ध भक्ति में वो तत्व ज्ञान हो, तत्व ज्ञान किस प्रकार, यही समझना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है, तो कैसे हम कृष्ण को मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान, ये क्या कोई हमारा मत है, नहीं, शास्त्र प्रमाण ही है। अहम सर्वस्य कर्मः अतः सर्वं प्रवर्तते, मेरे से श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ है। तो सब विष्णु रूप भी कृष्ण का अवतार कला है, तो ये सब समझना चाहिए। यदि हम नियमित रूप से शास्त्र वाणी नहीं सुनते हैं शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से, तो प्रतिदिन कीर्तन करके भी बड़ी संभावना है कि मूल से हम हरि नाम कहते हैं, लेकिन मन से हम बहुत प्रकार की भौतिक इच्छाओं को सृष्टि करते हैं। तो भक्ति क्या है, किस लिए करना चाहिए, किस प्रकार की भक्ति करना चाहिए जिससे हम आसानी से इस दृढ़ भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए पूरे समाज में, सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो यही शिक्षा देना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति और निषिद्ध भक्ति दोनों में क्या फर्क, तो यही समझना चाहिए जिससे हम वो शुद्ध भक्ति जो भक्ति सामृत सिंधु में वर्णित कर हम शुद्ध कृष्ण भक्ति अनुशीलन कर सकते। तो यदि हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों तो रेगुलरली नियमित रूप से नहीं पढ़ते हैं तो क्या है, हमारी भक्ति तो कभी भी मजबूत नहीं हो सकती, हमारी बहुत इच्छाएं है और बहुत मत है। और कृष्ण भक्ति करके भी यदि हम गीता भगवत शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से गीता और भगवत वाणी नहीं समझते तो हरे कृष्णा बोल के भी हम शुद्ध भक्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति क्या है तो नहीं समझ रहे। तो श्रवणम कीर्तन दोनों एक साथ होने चाहिए। तो कीर्तन शुद्ध हो सकते हैं यदि श्रवण शुद्ध होते हैं। तो श्रवण करने से कृष्ण ही भगवान कैसे कृष्ण को सिर्फ कृष्ण को स्वयं भगवान मानना चाहिए, हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ, कैसे भक्ति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना चाहिए। भक्ति के अनुसार हम यदि कृष्ण सेवा करते हैं लेकिन पूरी भक्ति से नहीं है तो पूरी भक्ति करने से उपाय जो उपलब्ध है शुद्ध भक्ति करने से, तो मिश्रित भक्ति करने से तो एक ही फल नहीं मिलेगा। तो इस माया को पार करना इतना सा कठिन नहीं है यदि हमारी वास्तव इच्छा है वो माया का प्रभाव से। तो यदि हम का एक पास से हरि कृष्ण कहते हैं, हरि कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हे भगवान, हे भगवान की शक्ति आप मुझे आपकी दिव्या सेवा में लगाइए। तो यदि हम मुंह का एक पास से कृष्ण कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, मुझको आपकी सेवा में लगाइए। और मुंह का दूसरा पास है माया को बोलते, तो मुझको आपकी सेवा में लगाइए। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो संभव नहीं है। तो भक्ति सरल है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। तो शायद एक दिन दो दिन में हम माया का प्रभाव से मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि हमारा दूराभ्यास है बहुत जन्मों में। हमें ईश्वर हम अहम भोगी, मैं भगवान हूं, मैं भुक्ता हूं, इस भूल धारणा को पोषण किए हैं। लेकिन बार बार श्रीमद् भागवत की शुद्ध वाणी सुनने से हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत होगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद् गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है क्या? देरी हो गया दुकान जाना है का। किसी का प्रश्न है? नहीं। ऑलराइट, वन क्वेश्चन। आई विल आस्क इन इंग्लिश, बट इन इंग्लिश आल्सो। या ओके। आई चैप्टर 12 इन वर्स 8 और समथिंग says that if you don't have pure devotions, one day you don't have pure devotion, then you can follow the you follow this, yes. So if you're following it and we still have so many material desires, and every day we chant, we have so many material desires coming, and if we chant, keep on going, then one day. Yes. It's not really related to chapter 12, is it? Is it? No, Krishna says you do sadhana. प्रश्न है कि बारह अध्याय में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम आराम से शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते हो तो साधना भक्ति करो। साधना का मतलब श्रवणम कीर्तनम विश्वस्व तो सेवक हम नहीं बोल रहे तो सेवक बंद करो। हम बोलते हैं कि ऐसे संकल्प करना चाहिए भक्ति में जिससे हम धीरे धीरे सब भौतिक इच्छाएं से मुक्त हो सकते। जिससे हमारी दूषित चेतना को बदलाना हो, इसलिए श्रवण करना की आवश्यकता है। बार बार सुनना चाहिए। मैं कृष्ण का दास दास दास दास अनुदास हूं। बार बार सुनना चाहिए। अंदर में पढ़ू मैं नेक्स्ट वन पढ़ दस वन रामोच्चा चौवन पौना हरे कृष्ण। और आज बहुत धन्यवाद आप सब आए थे। Kirtan or Shravan Kandatam. Hare Krishna.